copong ngalekaken, tapi rasane ati iki malah soyo kangen. Nong ati dikonggu do nyerintungi, pelukan tah isun iki ring liyo.